Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında tekrar birlikteyiz. Bugün duyurduğum gibi kış ve kış mevsiminin ilham verdiği müzikleri dinleyeceğiz. Çaykovski'den Rimski-Korsakov'a kadar, Ella Fitzgerald'a kadar farklı farklı stillerde. Biraz da tabii kışın müzikle nasıl ifade edildiğini, bir de kış mevsiminin insan üzerinde yarattığı hem psikolojik hem de nörolojik farklılıkların hem kişiye hem de müzik üreten insanların dolayısıyla ortaya çıkacak olan müziği nasıl etkilediğini bir parça konuşalım. Belki bunu iki hafta sürdürürüm çünkü kışla ilgili o kadar çok güzel farklı stilde müzik var ki bir programa sığdırmak mümkün değil. Hem de bu sayede yeni yapılan araştırmaları da okuruz. İsterseniz önce Game of Thrones'daki The Winter is Coming melodisiyle başlayalım, sonra konuşmaya devam ederiz. Evet, kış ve müzik konulu ve kışın insan müziği üzerindeki etkilerini konuşmak için belki de öncelikle kışla ilgili ve kışın insan psikolojisi üzerindeki etkileriyle ilgili ilk akla gelen insan üzerinde bir depresif etkisi var mıdır konusuna bakalım. Ama Twitter'da rastlamıştım, Evrim Ağacı sitesinden de bulabilirsiniz. Orada da gerçekten bu konuyu kısaca özetlemişler. Benim derlediğim bir sürü şeyin aslında özeti gibi olduğu için oradan yararlanacağım. Kışın neden depresif oluruz başlıklı bir özetti bu. Fakat tabii yeni bazı araştırmalar, onu da programın ilerleyen dakikalarında aktaracağım. Pek de bunun yani kışın insanın depresif olma eğiliminin kışın soğuğuyla ya da işte kışın daha az ışık almamızla ilgisi olmayabileceğini, hatta bunların ilişkili de olamayabileceği konusunda geniş kapsamlı araştırmaların sonuçları var. Dolayısıyla biraz birbiriyle çekişen ve çelişen bilgiler var bu konuda. Dediğim gibi sitede tabii şöyle yazılmış, yani bazılarımız için kış günlerinde daha fazla uyku ihtiyacı duyar insanlar. Daha düşük enerji ve depresif bir ruh hali içinde olacağı aktarılır. Tabii bunu bu duygu durum düzenleyicisi olarak da bilinen hormonun serotoninle ilgili olup olmadığı konusunda herkes neredeyse serotonine bağlar bunu. Mutluluk hormonu olarak da bilinmesi itibariyle. Ama orada o yazıda şu cümleyi aynen aktarayım, oradan okuyayım yani. Serotoninin öncüsü niteliğindeki triptofan, İlkin tek hücreli canlılarda ve bitki sistemlerinde güneş ışığından enerji elde etmede kullanılan bir amino asit. İnsan vücudunda triptofan üretilmez, ancak biz onu işte çeşitli et, balık gibi bir takım besinler aracılığıyla alabiliriz. Beynimizin triptofanı serotonin yapımında kullanması önemli. Triptofanı diğer bir türevi olan melatonin ise insan beyninde serotonin alıcısını harekete geçirdiği için uyku uyanıklık döngüsünde aktif rol oynuyor. İşte kış aylarında güneş ışığının azalmasıyla birlikte beyinde serotonin seviyesi düşerken melatonin seviyesi de artar. Yani gün ışığı yeterli olduğu zamanlarda biyolojik saatimiz normal seviye seyrindeyken daha iyi hissederiz, daha fonksiyonelizdir, daha işlevselizdir. Az olduğunda ise artan melatonin seviyesiyle de beraber kendimizi uyuşuk, uykulu hissetmeye eğilim gösteririz. Bu sebeple de işte kış depresyonu veya benzeri rahatsızlıkların tedavisinde ışık terapisi ya da serotonin seviyesini arttırıcı ilaçlar uygulanır denmiş. Buradan alınabilecek şey şu, çünkü bu cümleyi böyle bıraktığımız zaman çok yanlış olacaktır. Çünkü kışın artan, daha doğrusu azalan ışık seviyesi ve ısı ışık terapisiyle dengelenebilir mi? Bu konuda çok çelişkili bilimsel araştırmalar var. Ya da işte kış nedeniyle serotonin seviyesini arttırmak ya da işte onun geri emilimini sağlayan bir takım merkezleri inhibe etmek için ilaçların kullanılması da bir o kadar da neredeyse tamamen yanlışlanmış bilgiler bütünü. Dolayısıyla kış geldi, antidepresan alalım ya da evdeki ışıkları çok açalım gibi bir takım palyatif çözümlerin son derece tartışma götürür olduğunu aktarmak zorundayız. Ama hiç de ilişkisiz değil tabii ki. Çünkü baharla beraber, hatırlarsınız, bahar programlarında, yaz programlarında artan gün ışığı seviyesi ve ısıyla beraber, sıcaklıklarla beraber insanda bir takım hareketlerin artması, özellikle doğadaki renk cümbüşünün, çiçeklerin artmasıyla beraber insanda yapma etme motivasyonunun artmasını konuşmuştuk. Ama bunun azalmasının bence burada en kötü yorumlanabilecek şekli bunun kötü olduğu. Çünkü insanın hayata dair sürekli motive olması yaşamsal döngüye bir defa ters. Dolayısıyla bunların bir parça inhibe olup sakinleşip biraz uykulu uyuşuk hissetmenin aslında bunun tam tersi olan ve bahar aylarında yazın karşılaştığımız iyi hissetmenin de bir öncüsü olarak kabul edilmesi lazım. Yin yang gibi. Dolayısıyla kışın bu hareket eksikliği, uyku hissi, uyuşukluk hissi falan aslında kötü de bir şey değil. O yüzden de normal, belki de modern psikolojide bu depresyonun yeniden tanımlanması gerektiğine de inancım tam. Kış aylarını belki de 300 yıldır en çok temsil eden müziklerden bir tanesi Antonio Vivaldi'nin Mevsimler Konçerto serisinin kış bölümü. Onu seyredelim, dinleyelim tabii. Ondan sonra devam ederiz. Thank you. Thank you.

aufs Wandern, fein Liebchen, gute Nacht. Von einem zu dem anderen, fein Liebchen, gute Nacht. Gute Nacht, Franz Schubert'in Winterreisesinden dinledik. Kış, müzik ve insan psikolojisi üçgeninde paylaşımlarda bulunuyorum. İlgili müzikleri de dinliyoruz bugün. Dediğim gibi belki önümüzdeki haftada bu konuya devam etme ihtimalim var. Şimdi kış ve depresyon ilişkisi çok kurulmasına rağmen yeni bazı araştırmalar bu çok popüler iddiayı birazcık sarsacak nitelikte. Şimdi Clinical Psychological Science dergisinde büyük bir araştırma yapılmış, kalabalık sayıda yetişkinle Amerika'da 35 bin kişi ile yapılmış bu çalışma yaklaşık. O da depresyon sendromlarının kışın daha kötü olabileceğiyle ilgili fikri, iddiayı biraz çürütür nitelikte. Stephen Lobello, Auburn Üniversitesi'nde, Montgomery'de yönetmiş bu araştırmayı, biraz anket yönteminin de dahil olduğu bir metodolojiyle yılın çeşitli zamanlarında yapılmış ve buna göre de işte mevsimsel değişiklikleri, mevsimsel paternleri izlemeye almışlar. Ve bu çalışma göstermiş ki kışın depresyon eğiliminin artmasıyla ilişkili hiçbir kanıt ortaya çıkmamış. Dolayısıyla güneş ışığı ve depresyon ilişkisi arasındaki iddialarla ilgili çok ciddi bir soru işareti konmuş. Fakat daha da ileri giderek çalışma ile ilgili yapılan takip çalışmalarında da görülmüş ki aslında bu karanlık ayların, güneş ışığının az olduğu aylardaki ayların her ne kadar belki mood'da, işte durumun, psikolojik durumumuzda bir yavaşlamaya yol açmış olması durumu ortaya çıksa bile, ki buna depresyon diyemeyiz, bununla birlikte bilişsel etkilerin, yani kognitif süreçlerin biraz daha arttığı, konsantrasyonun yükseldiği görünüyor. Gene yakın zamanlarda Proceedings of the National Academy of Science yayınlarından da biliyoruz ki aslında bu karanlık ve soğuk günlerin tıpkı depresyon skorlarındaki gibi aslında genelde inanışa ters olarak kognitif süreçlerde de negatif bir özelliğinin olmadığını göstermiş. Bizim burada yapılan bir araştırmayı da aktarayım. 28 kişiyle çalışılmış. Belçika'da University of Liège'de Profesör Christel Meyer tarafından sürdürülmüş bu çalışma. Ve bu çalışmada işte deneklere bir takım testler yapıldıktan sonra işte duygusal, ayakta kalabilirlik, alertness nasıl çevireyim, hani dikkatli olabilme diyelim. Onların melatonin seviyeleri falan ölçülmüş ve bir beyin tarama cihazıyla da bir takım görevler verilmiş. İşte bir bu göreve göre işte doğru bulunduğu zaman soru olabilecek en kısa zamanda butona basma vesaire gibi bir takım kognitif işlevsel sorular karşılığında cevaplarına göre bu reaksiyon süreleri falan ölçülmüş. Ve bu tabii ki mevsimlere göre bir fark yaratmış mı ona bakmışlar. Bütün bu testler sonucunda görmüşler ki aslında hem duygusal durum hem melatonin seviyesi çoğunlukla değişmemiş mevsime göre. Ve de performansları da hemen hemen mevsimler boyunca fazlasıyla birbirinden anlamlı farklılıklar göstermemiş. Fakat bana göre burada bir ilginçlik var. Çok anlamlı olmasa da gene de soru sorduracak bir fark görüyorum. Sonuçlara şöyle bir baktığım zaman şimdi karşımda duruyor çizelge. Yaz ve kış aylarında bir farklılık yok ama ilkbahar ve sonbahar aylarında bir fark var. Yani bahar aylarında biraz daha yüksek, sonbaharda biraz daha düşük. O yüzden kışla yazı karşılaştırmaktan ziyade belli ki sonbaharla ilkbaharı karşılaştırmak lazım. Bunun da karşılaştırmasını yapacağım. Kış Rüyası başlıklı birinci bölümü var. Birinci senfonisinin. Peter Ilyich Çaykovski'nin onu dinleyelim sonra devam ederiz. Thank you. Çaykovski'nin birinci senfonisinin birinci bölümü Kış Rüyası ismini taşıyor. Onu dinledik. Bu parçadan önce Çaykovski'nin birinci bölümünden önce birinci senfonisinin demiştim ki ortamdaki kar ortaya çıkacak seslerin kuş olabilir, insanların yürüyüşleri olabilir ya da herhangi bir şekilde yaşadığınız yerde sıradan alıştığınız her zaman duya geldiğiniz seslerin kardan ötürü efektlerinin değişmesi müzikal olarak biraz taklit edilir. Blow Blow Tow da mesela parçası da sanki işte o kar olduğu zamanki seslerin bir müzikal yorumu gibi geliyor bana, onu da dinleyelim. Evet, bugün kış ve yaz aylarında mevsimsel değişikliklerin hormonal ve psikolojik değişikliklere nasıl yol açabileceğini, müzikleri nasıl etkilediğini konuştuk. Haftaya da konuşmaya devam edeceğiz ama bugün konuştuğum şeylerin özeti kış ve yaz ayları arasında öyle pek bir psikolojik duygu değişikliği anlamlı şekilde yapılan son çalışmalarda ortaya çıkmamış. Güneş ışığı, serotonin ve melanin hormonları üzerindeki etkileri bilinmesine rağmen bunu belki depresyon olarak değil de